To máš pěkně krátkou paměť, zasmála se žena a změnila se v ženu daleko mladší. Teď ji poznal. Sudičko. Jsi to ty. To jsem rád, že tě zase vidím. No, já jsem tě do téhle situace dostala, tak mám za tebe určitou zodpovědnost a pokusím se tě provést tímto přechodným obdobím. Musíš přijmout novou realitu a snažit se s ní zžít, pak budeš v pořádku. Já přece znám svou novou situaci, protestoval Zane. Vím, že mám sbírat duše, ale já je nezbírám. Alespoň nesoustavně. Rozmluvil jsem jedné ženě sebevraždu a teď jsem zachránil topícího se muže. To situaci komplikuje, zamyslela se sudička. Nikdy jsem neslyšela, že by smrt pomáhala lidem. Nevím, jestli se už něco takového stalo. Snad. Co? Obávám se, že ti to nesmím říct, smrti. Zaneovi poklesla čelist. Ty něco víš a neřekneš mi to. Tohle je ten případ, ale časem se to stejné dozvíš, řekla dost nejasně. Zane usoudil, že nemá smysl, aby se snažil sudičku osud nějak přemlouvat. Dobře, ale existuje ještě něco důležitého, co bys mi mohla říct. Jistě. Ty teď musíš vzít ty nerozhodnuté duše do očistce, tím se uklidníš a seznámíš s celým systémem. Možná, že až poznáš, jak celý systém pracuje, nebudeš své povinnosti plnit tak neochotně. Očistec. Už jsem o tom přemýšlel, ale nevím, kde je. Už jsem se na to ptal Chronose. Říkal, že tam mohu dojet na koni, ale nějak. Sudička ukázala rukou. Vždyť je to támhle. Zane se tím směrem podíval. Za pastvinou stál moderní komplex budov, který vypadal jako univerzita. To je očistec. Co si čekal? Nějakou smradlavou díru, kterou hlídá drak. Popravdě řečeno ano. Vždyť očistec má být. Jsme ve 20. století. Zlatém věku magie a vědy. Očistec se mění s časem. Zrovna tak jako nebe a peklo, to Zanea nenapadlo. Co potom? Prostě tam přijdu a vypustím duše z vaku. Jenom ty, které nejsi schopen sám posoudit, odpověděla sudička. V Zaneovi začalo hlodat podezření. V tom, co říkala sudička, bylo něco divného. Co se tam stane s dušemi? Budou správné posouzeny. Zane se zamyslel. Nejdřív rozstřídím, co budu schopen sám. Dobře. Udělej to. Sudička se zase zcvrkla do podoby pavoučka, který vyšplhal po svém vlákně do koruny stromu, kde zmizel. Zane se chvíli zabýval dušemi. Dokázal rozstřídit všechny až na dvě. Dětskou dušičku a duši čaroděje. Dětská byla úplně šedivá, že tam nebylo možno cokoliv číst, čarodějova byla přesně rozdělena mezi dobro a zlo, že si s ní ani kameny nevěděly rady. Zamířil k hlavní budově očistce. Byla to budova z červených cihel, po které se plazilo zelené víno. U hlavních vrat nikdo nebyl. Zane se zahalil do pláště a zatlačil na vrata. V chodbě byl stolek s hezkou recepční. Přejete si? Zeptala se přesně stejným způsobem, jak to dělávají sekretářky a recepční na zemi. Já jsem smrt, řekl trochu ostýchavě. Dobrá. Sledujte černou čáru. Zane viděl na podlaze černou čáru. Sledoval čáru dolů halou, za roh do moderní laboratoře. Nikdo v ní nebyl. Ani lidé, ani ďáblové a ani andělé. Zdálo se, že všichni předpokládají, že bude vědět, co má dělat. Ve skutečnosti byl Zane trochu zklamán chladnou reakcí recepční, jako by pro ni smrt nic neznamenala. Možná tomu tak skutečně bylo. Rozhlédl se kolem. Zahlédl terminál počítače. To pro začátek stačilo. Zane si sedl k počítači a snažil se zjistit jeho značku, ale žádnou nemohl najít. Asi to byla nějaká napodobenina, ale sem zřejmě stačila. Byla tam normální klávesnice s několika speciálními tlačítky navíc. Zane zapnul počítač a jeho obrazovka se rozsvítila. Zdravím tě, smrti, objevilo se jasně zelenými písmeny na světlém pozadí. Jak ti mohu pomoci? Zane nebyl nijak zručný písař, ale podařilo se mu naťukat, mám tady dvě duše k posouzení. Všiml si, že písmena, která vyťukal on, se zapisují červeně. Chvíli čekal, ale nic se nedělo. Pak mu došlo, že se zřejmě musí počítače buď něco zeptat, nebo mu dát přímý příkaz. Co s nimi mám dělat? Polož každou na samostatný přístroj, odpověděl počítač. Zane se znovu rozhlédl. Viděl řadu přístrojů. Vstal a chtěl k ním zajít. Z počítače se ozval bzučák, který měl přitáhnout jeho pozornost k obrazovce. Stálo tam, vypni mne, když mne nepoužíváš. Už chtěl počítač vypnout, když ho něco napadlo a napsal, proč. Je zbytečné plýtvat energií. Zane znovu ťukal do klávesnice. Na to se neptám. Chci vědět, proč se nevypneš sám, když operátor odchází. Tím by se zabránilo ztrátám a bylo by to blbůvzdorné. Už si někdy zkoušel protlačit dobrý nápad byrokratickým aparátem. Objevila se na obrazovce rudě psaná odpověď, jako by vedena bezmocným vztekem. Zane se usmál a vypnul počítač. Jeho obrazovka zhasla. Zane měl pocit, že ten počítač umí víc, než ukázal. Přistoupil k prvnímu přístroji. Vypadal trochu jako rotační sušička. Zane vzal dětskou duši a strčil ji do otvoru přístroje. Přístroj naskočil. Duše spadla do bubnu, který se začal otáčet. Nabíral rychlost a tlačil duši ke krajům bubnu. Odstředivka. Vykřikl Zane. Dostane ven zlo a to pak může být přesně zváženo. Najednou to pochopil. Po zlu bude stejnou cestou odebráno dobro a potom se mohou přesně porovnat. Ale žádné zlo se neodstranilo. Po chvíli se stroj zastavil. Duše vypadla spodním otvorem. Zane ji vzal a vrátil se k terminálu. Zapnul počítač a začal zase psát. Nefunguje to. Co mám dělat? Popiš duši. Dětská duše. Čistě šedá. Bez viditelných stop. Aha. Pak není divu, objevilo se na obrazovce. To je automatické rozhodnutí. Hoď ji do recyklací. To Zanea zarazilo. Nebylo mu to jasné a nechtěl jen tak odejít. Co to je automatické rozhodnutí? Klasifikační kategorie, napsal počítač modře. Zdálo se, že se mu vysvětlování zalíbilo a tak pokračoval. To platí pro duše, které jsou automaticky v rovnováze. V rovnováze, napůl dobro a napůl zlo. S tím už se Zane samozřejmě setkal. Mimochodem i on sám mezi ně patřil. Jak je možné, že do té kategorie patří nevinné dítě? Dítě počaté v hříchu, vysvětlovala obrazovka, jako je znásilnění, incest, nebo nějakým podvodem, který způsobí rodičům velké potíže, přichází na svět s duší v přesné rovnováze, aby mohlo pozdějšími skutky dokázat, jestli se přikloní na stranu dobra nebo zla a potom už nebude potřebovat tvou asistenci. Tak takhle to bylo. Chronos to správně odhadl. Toto dítě zemřelo dříve, než mohlo nějak projevit svoji vůli. Proto byla přivolána smrtka, aby bylo o duši dítěte spravedlivě rozhodnuto. Proč? Psal Zane. Proč se to muselo stát tomu děcku? Pro zajištění správné volby. Vždyť nemělo žádnou šanci. Protestoval Zane. Zemřelo dříve, než mohlo projevit vlastní vůli. To je také důvod, proč je tady, vysvětloval trpělivě počítač, který pochopil předchozí větu jako otázku. Žádná duše nesmí být odeslána na věčnost, aniž by měla šanci si udělat vlastní záznam. Duše, která nemá vlastní záznam, musí být zadržena. Zane tomu začínal rozumět. Nebylo by správné poslat duši do věčného prokletí v pekle bez možnosti polepšení a na druhé straně nebe mělo zřejmě své předpisy o přijímání dětí počatých v hříchu. Zane o tom přemýšlel, ale nesouhlasil s tím. Možná v tom byl hřích, ale byl to hřích rodičů a ne toho dítěte. Kdyby bylo po jeho, něco by změnil. Ovšem on na tom mohl těžko co změnit. Nebyl ani Bůh, ani Satan. Jeho úkolem nebylo stanovovat pravidla. Jeho úkol byl jasný. Měl sbírat duše mrtvých. Byl smrt. Cítil určitou zodpovědnost. Co se stane, když je duše zadržena? Zůstává navždy v očistci, odpověděla obrazovka. Navždy. Napsal rozčileně. Ani duše zločinců zde nejsou navždy, nebo snad ano. Máš pravdu. Duše zločinců jdou do pekla. Navždy. To trochu měnilo situaci. Očistec byl určitě lepší než peklo. Co tady ty duše dělají? Starají se o chod očistce. Tak to jo. Jako ta recepční. Správně. To asi nebylo tak špatné, ale nebylo to ani nijak dobré. Práce u pultu může být po pár stoletích docela otravná. Bylo to neutrální místo. Určitě lepší než věčné zatracení v pekle. Zane vypnul počítač, přešel k druhému přístroji a vyndal čarodějovu duši. Přístroj vypadal jako umělý tuleň, který zírá na stoh papírů na stole. Zane vložil duši do otvoru v zádech robota. Ten za chvíli ožil, oči začaly pozorovat okolí a kovové ploutve se začaly pohybovat. Robot se díval na Zanea. Jsem už mrtev. Zeptal se čarodějovým hlasem. Ano, odpověděl šokovaný Zane, protože na něj ještě žádná duše nepromluvila. Kde jsem? V očistci. Tvoje duše byla přesně v rovnováze. Nemohl jsem rozhodnout, jestli patříš do nebe nebo do pekla, tak jsem tě přinesl sem. Výborně, prohlásil čaroděj. Ty tady chceš zůstat. Musím tu zůstat, jak to půjde nejdéle. Moje výpočty byly skoro přesné, ale vždycky zbývá malá nejistota, že se něco nepovede. Na tom toho moc závisí. Moc toho závisí na čem? Ptal se překvapeně Zane. Odměnila se ti moje dcera Luna za tvé pochopení. Nesnažíš se zamluvit mou otázku. A ty mou. Zane se usmál. Tvoje dcera mi to nabídla, ale já jsem to opět odmítl. Ale to si neměl odmítat. Protestoval čaroděj robot. Luna je tvoje. Nechal jsem ti tam kámen lásky. Když si mě s ní chtěl seznámit, měl si najít nějaký lepší způsob, než přivést mě domů jako svou vlastní smrt. Ne, řekl robot. Neexistuje lepší způsob. Nedbej jejich protestů. Udělá, co si přeju. Ona neprotestovala. Nesouhlasil jsem já. To prostě není. Jdi za ní, smrti. Ona za to stojí. Ona o mne nestojí. Prohlásil Zane. Proč bych ji měl nutit, aby o mě nějak stála, ať už za použití kouzel nebo ne, když jsem v takovéhle situaci? Ona si zasluhuje někoho lepšího a také ho jistě získá. Teď si Zane uvědomil, že to byl pravý důvod jeho přístupu. Nemohl si dovolit se citově vázat na ženu, která by ho jistě brzy opustila kvůli nějakému lepšímu muži. Ale ty musíš, naléhal čaroděj. To je nezbytně nutné. Proč? Vyptával se Zane, kterého to zaujalo. To ti teď nemohu říct. Přesně to si říkal už předtím. A osud také mluví v hádankách. Už mě to nebaví, to není důležité. Luna je dobrá holka, řekl poněkud nepřesvědčivě čaroděj. To je dobrý důvod, aby měla někoho lepšího než smrt. Musím se dát do práce, prohlásil čaroděj a jeho kovový zrak spočinul na stole. Co máš na práci? Musím sám zjistit rovnováhu mezi dobrem a zlem ve své duši. Tohle jsou formuláře, které musím vyplnit. Kovová ruka se dotkla stohu papíru na stole. Jeden na každý den mého života. Zane se podíval na formulář. Vlož 16% rovnováhy z formuláře 1040 z nařádek 32Q, bylo tam vytištěno. Jestliže je číslo vyšší než číslo na řádku 29P schématu TT, odečti 3,2% z řádku 69F. Jestliže je menší, vezmi formulář 7734 a odečti od schématu i od mocninu z 15. Díval se na to a byl z toho jelen. To je skoro tak složité jako daňové přiznání. Skoro, souhlasil unaveně čaroděj. Kam si myslíš, že chodí finanční úřad pro inspiraci? O mém osudu na věčnosti rozhodne takové papírování. Jak myslíš, že dopadne konečný výsledek? Půjdeš do nebe. Až se dostanu na konec, tak to budu muset celé zkontrolovat, jestli tam nemám nějaké chyby, odpověděl robot. To mi zabere dalších pár století. Možná tam žádné chyby nebudou, nadhodil Zane. Tyhle ty formuláře je nemožné vyplnit napoprvé bez chyby, řekl čaroděj. Co by to mělo za smysl, kdyby byly srozumitelné? Vzdychl, vzal si pero, které namočil do červeného inkoustu a pustil se do práce. Za chvíli se na jeho kovovém čele objevil olejnatý pot. Zane zanechal robota jeho nekonečné práci. Takový úkol by normálního člověka přivedl k šílenství, ale možná, že čaroděj má nějaké zvláštní zdroje. Když odcházel, nechal dětskou dušičku u recepční. To je dobře, řekla a dala tím konečně najevo nějaký pocit. Potřebujeme nové zaměstnance. Zane si sice pomyslel, co tam takové slabé dítě může dělat, ale rozhodl se raději neptat. Očistec si s tím asi za tak dlouhou dobu umí poradit. -5. Luna. Hej, Mortisi, zavolal na stále se pasoucího koně Zane a Mortis k němu okamžitě přiběhl. Bylo to skutečně ušlechtilé zvíře. Zane nasedl a řekl, odvez mne domů, ať je to kdekoliv. Kůň přeběhl zelenou planinu a zastavil před pěkným pohřebním domem se zdobenou verandou. Cedulka na schránce na dopisy zněla na jméno Smrt. To se dělo. Kde jinde by mohla Smrtka bydlet než v pohřebním ústavu? Zane se podíval na koně. Nebude ti vadit, když se tu na chvíli zastavím. Alespoň, abych to tu trochu okoukl. Mortis zastříhal souhlasně ušima. Máš tady stáj nebo nějakou garáž? Ani nevím, jestli ti mám dát něco k jídlu, nebo benzín, nebo něco jiného. Mortis naznačil zápor a odešel se pást. Pastviny vypadaly opravdu svěže a zároveň bohatě a to bylo zřejmě vše, co Mortis potřeboval. Nedaleko bylo i malé jezírko, takže i voda byla po ruce. Bylo to prostě pěkné místo. Zane byl překvapen, že Smrt má i schránku na dopisy. Kdo jí asi tak může psát? Zane přistoupil ke schránce a otevřel ji. Byly tam 4 dopisy. Zane je vyndal a všiml si, že všechny měly pozemskou zpáteční adresu. Zajímavé, otočil se ke vchodovým dveřím a najednou se zarazil. Nevěděl, zda má zazvonit, nebo jen tak vstoupit. Ten dům byl teď jeho domovem, ale na druhou stranu tu byl nový. Raději zazvonil. Vevnitř se ozval zvonek, který zněl jako trouba osudu. Za chvíli se dveře otevřely. Stál v nich černě oděný sluha. Rád vás zase vidím, pane. Dovolte, abych vám vzal plášť. Lehce mu sněl plášť. Ale. Já jsem se přece změnil, řekl poněkud přihlouple Zane. Já přece nejsem ten týž muž. Samozřejmě, pane. My sloužíme tomu, kdo zastává tento post, nekonkrétní osobě. Sluha pověsil plášť do šatníku a sklonil se Zaneovi k nohám. Zane si uvědomil, že mu asi chce sundat jeho ochranou obuv. Kde už by měl být v bezpečí, když ne doma? Zane se zul a boty i rukavice skončily také v šatníku a on měl na sobě domácí oděv a pohodlné trepky. Zane cítil něco zvláštního. Co je to tu za odér? To je mirha, pane, odpověděl sluha. Tento dům je tradičně prosycen její vůní. Dům Smrti musí být navoněný. Mirha je symbolem vašeho úřadu, pane. Zane si připomněl velice smutnou vánoční koledu. Zaměňte ji za něco příjemnějšího, řekl Zane. A taky vyměňte ten zvonek u dveří, aby nezněl jako umíráček. Jestli mám na to aspoň nějaký vliv, tak Smrt změní trochu svoje zvyky a způsoby. Sluha ho uvedl do přepichového obývacího pokoje. Udělejte si pohodlí, pane. Dáte si aperitiv. Nebo mám zapnout televizi. Nebo raději nějaké kouzlo na odpočinek. Zane si sedl do velké židle, ale moc pohodlně se necítil. Zkuste vše, co jste mi nabídl, odpověděl. Hned to bude, přikývl sluha. Ráčil byste mi dát poštu, pane, poštu. Proč? Abych ji mohl vyhodit, pane. Jako obvykle, Zane přitiskl podvědomě dopisy na hruď. Ani nápad, nejdřív se na to podívám sám. Ať je to cokoliv. Samozřejmě, pane, řekl klidně sluha, jako by uklidňoval dítě. Sluha odešel a televize před Zanem začala hrát. V očistci došlo ke 2 změnám v obsazení, oznamoval zrovna hlasatel. Úřad Smrti začal zastávat nový zaměstnanec. Předchozí pracovník v tomto úřadu pracoval dobře, vylepšil si duševní rovnováhu a dostal se do nebe. Smrt je mrtva, ať žije Smrt. Okolnosti výměny ještě nejsou známy. Nový pracovník pracuje se zpožděním, nechal utéci 2 zákazníky a obtěžuje zaměstnance své rezidence změnami v zaběhnutém pořádku. Nejmenovaný vysoce postavený zdroj potvrdil, že pokud nedojde brzo ke zlepšení, může být nové Smrtce udělena důtka. Zane hvízdl. Zprávy v očistci byly skutečně rychlé a konkrétní.